Attaccona, ah, vedi. Una testa. Ah, menta te con mio, fammi dire. Che ho fatto te? Chi so sta a mettere? Che ho fatto di stare? Chi sento là? No! Ho detto, ma lo so stare. Che non mi sono di sotto. Io non lo vado, ma fuggio. Vieni tu, Hatung. Basta, tu mi hai visto, tra l'altro. Ma poi ne ho modo di visto, scia se ne mette morta di sto ciò. No. Ho segnato Hát az elég baj van, és tökéletesen elveszett volna neki a kasat, hogy legyette rakszalra. Hallottam, hogy add vissza! Mit adjak vissza? A beteg könyveket! Hát nem az én csipogom! Mit tudom, fogd ezt is? Fogom is! Ez az én. Se fogta a szolítani egymás. Szerintem vagyok. De visszafelé kellett tetti menni, nem fogok fizetni 350 dinárt. Van 400-at, hogy visszajussak Tapajára. Ilyen gyenge kabátod van? Ez van gyenge van. Hogy fog lenni a telefonálás? Hogy fogsz telemelni, akkor az összegi szigorodat a telefonálát? Hogy csinál? Van nekem telefonom, lehet, hogy átkezdtem, hogy hallgatni a telefonszámot. Jó, hát csak hagyjad. Telefonszámot átadtam, akkor bírtam a tesszönyöm, te akkor ott várod meg.